پتا پر ظلم اس وذر نظر غمنا وشهد جنانا استفتا يا دنا وشهد جنانا پتا پر ظلم اس وذر نظر غمنا وشهد جنانا استفتا يا دنا شهيد جنانا تدا لحد غش كيمي المسوي وشهيد جنانا تدا لحد غش كيمي المسوي وشهيد جنانا پر سردم زكي ديورك نادي قدامنا وشهيد جنانا استفتا يا دنا وشهيد جنانا فتا فرزلم يسودرا ندرانا غامونا وشهيد جنانا استفتا يا دنا وشهيد جنانا ايدا سهر نسيما يوسا وشهيد جنانا ايدا سهر نسيما يوسا وشهيد جنانا دزواني مرق جنان مزار تسلامونا وشهيد جنانا استفتا يا دنا وشهيد جنانا فتا فرزلم يسودرا ندرانا غامونا وشهيد جنانا استفتا يا دنا وشهيد جنانا كلا جتاميرا فياتي وشهيد جنانا كلا جتاميرا وشهيد جنانا دیدن دی نشت تشپنم دی آگا وما وشهيد جنانا استفتا یا دونا وشهيد جنانا فتا پرزلم يسودرا ندرانا غامونا وشهيد جنانا استفتا یا دونا وشهيد جنانا غم دي دس غم ندي زرقيا وشهيد جنانا غم دي دس غم ندي زرقيا وشهيد جنانا تيري قريبان شميدا وشكو قطارنا وشهيد جنانا استفتا يا دنا وشهيد جنانا فتا فرزلم يسودرا ندرانا غامونا وشهيد جنانا استفتا يا دنا وشهيد جنانا روح دي دحور غيش كي خيجي وشهيد جنانا استفتا يا دنا وشهيد جنانا روح دي دحور غيش كي خيجي وشهيد جنانا استفتا يا دنا وشهيد جنانا فجنازك شفايش تدر سرادنا وشهيد جنانا استفتا يا دنا وشهيد جنانا فتا فرزلم يسودرا ندرانا غامونا وشهيد جنانا استفتا يا دنا وشهيد جنانا رب دي تك تك بي محشر کی غواړي و شهید جانانا رب دې ټک ټک محشر کی غواړي و شهید جانانا ستا پد یادونه و شهید جانانا چې شهیدان دې پر مینا پر ستفت یا دونا و شهید جانانا پتا پر ظلم سواد را ندران غامونا و شهید جانانا ستفت یا دونا و شهید جانانا ستفت یا دونا و شهید جانانا آغا دزر ارمان دی پرسو و شهید جانانا ستفت یا دونا و شهید جانانا گران پروران قبل دیرا پی بیرا بونا و شهید جانانا ستفت یا دونا و شهید جانانا پتا پر ظلم سواد را ندران غامونا و شهید جانانا ستفت یا دونا و شهید جانانا ستفت یا دونا و شهید جانانا لستر جواندم و سفر و شهید جانانا ستفت یا دونا و شهید جانانا اس پا آرام دا جنت و کوی سیلونا و شهید جانانا ستفت یا دونا و شهید جانانا پتا پر ظلم سواد را ندران غامونا و شهید جانانا ستفت یا دونا و شهید جانانا بختی بلن منزل سفت شهید جانانا ستفت یا دونا و شهید جانانا بختی بلن منزل سفت و شهید جانانا ستفت یا دونا و شهید جانانا جانانا واخنا پڑا دزل قدامونا و شهید جانانا ستفت یا دونا و شهید جانانا پتا پر ظلم سواد را ندران غامونا و شهید جانانا ستفت یا دونا و شهید جانانا بستان وید زخمی زرگیا و شهید جانانا بستان وید زخمی زرگیا و شهید جانانا ستفت یا دونا و شهید جانانا رب دی نصیب کدا کو سر زرین جامونا و شهید جانانا ستفت یا دونا و شهید جانانا پتا پر ظلم سواد را ندران غامونا و شهید جانانا ستفت یا دونا و شهید جانانا پتا پر ظلم سواد را ندران غامونا و شهید جانانا استفتا يا دنا وشهيد جنانا.